Oto. Podmiot prowadzący reklamę Natur. Produkt Zdrowit. Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Ponownie jest poniedziałek, 4 marca, na zegarach punktualnie 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Paweł Kukiz przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych. Za moment początek przesłuchania. O wsparciu dla Ukrainy i sytuacji rolników będzie w Wilnie rozmawiał premier Donald Tusk. 4 lata temu zaczęła się pandemia COVID-19. Pierwszy przypadek wykryto w Lubuskiem. Właśnie teraz powinny się zaczynać kolejne przesłuchania przed Sejmową Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych. Zeznawać będzie m.in. Paweł Kukiz. Chcemy zbadać, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował przekonać Pawła Kukiza i jego posłów do poparcia idei wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku, mówił w Polskim Radiu wiceprzewodniczący komisji Bartosz Romowicz. Poseł przypomniał, że Paweł Kukiz w 2020 roku sugerował w mediach społecznościowych, że posłowie jego klubu mieli składać dane propozycje, aby zagłosowali za taką ustawą. Jednym z elementów tego parcia do przeprowadzenia wyborów było szukanie większości w Sejmie, aby znaleźć te 231, jak to się mówi, szabelek. No i myślę, że tutaj ważną rolę odgrywał też Paweł Kukiz i jego posłowie ruchu Kukiz 15, którzy teoretycznie byli na giełdzie do wzięcia, mówiąc tak kolokwialnie, tylko trzeba było ich w czymś przekonać. No i pewnie te jakieś obietnice były. Komisja przesłucha też posła Jarosława Sachajko i byłego prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota. Projekt uchwały dotyczącej zmian w Trybunale Konstytucyjnym przedstawi dziś minister sprawiedliwości Adam Bodnar wraz z przedstawicielami wszystkich formacji koalicji rządzącej. Sejmowa uchwała będzie zawierała wezwanie do rezygnacji części członków Trybunału. Jak mówi Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z Lewicy, ostatnio Trybunał wielokrotnie dowiódł, że jest upolityczniony i nie spełnia swojej funkcji. To, że Trybunał Konstytucyjny kompletnie nie spełnia swojej funkcji, że został totalnie upolityczniony. Widzieliśmy to bardzo wyraźnie w ostatnich miesiącach, kiedy Trybunał nie zajmował się tym, czym powinien, czyli rozstrzyganiem spraw obywateli, które nawarstwiają się w Trybunale, a zajmował się wydawaniem decyzji bez żadnych podstaw na polityczne polecenie Prawa i Sprawiedliwości. Do treści projektu uchwały dotarł TVN24. Jest w nim napisane, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Rębak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a Julia Przyłębska nie jest uprawniona do sprawowania funkcji prezesa tego organu. Współpraca dwustronna, bezpieczeństwo i wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozmów premiera Donalda Tuska w Wilnie. Szef polskiego rządu spotka się z premier i prezydentem Litwy. Donald Tusk przed południem spotka się z premier Ingridą Szimonitę. Agencja prasowa BNS poinformowała, że szefowie rządów Polski i Litwy będą mówić o wsparciu dla Ukrainy, a także wzmocnieniu i wdrożeniu sankcji wobec Rosji i Białorusi. Oprócz tego rozmowy mają dotyczyć przygotowania do szczytu NATO w Waszyngtonie oraz kwestii dwustronnych, takich jak współpraca w dziedzinie energetyki i transportu. Po południu Donald Tusk spotka się też z prezydentem Gitanasem Nausiedą oraz odwiedzi cmentarz na Rossie, gdzie złoży wieńce przy mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w kaplicy powstańców. Media na Litwie zwracają uwagę, że wizyta polskiego premiera w Wilnie zbiega się z protestem rolników na granicy polsko-litewskiej w Budzisku. Protestujący rolnicy uważają, że ukraińskie zboże trafia na Litwę, skąd po zmianie dokumentów wraca do Polski już jako produkt unijny. Litewskie władze odrzucają te oskarżenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Intensywne ataki na pozycje sił ukraińskich prowadzi rosyjskie wojsko. Najcięższe walki toczą się w Donbasie. Wczoraj w Odessie nad Morzem Czarnym ogłoszono żałobę po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny. Pod gruzami znaleziono 12 ofiar śmiertelnych, wśród nich dwoje niemowląt oraz dzieci w wieku od 3 do 10 lat. 4 lata temu, dokładnie 4 marca 2020 roku, wykryto w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Obecnie liczba potwierdzonych zakażeń jest niewielka, a przebieg zachorowań nie jest tak dramatyczny jak w szczytowym okresie pandemii COVID-19, mówi pomorski lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński. W tej chwili jesteśmy w sytuacji naprawdę stabilnej. To najczęściej dotyka osób z obniżoną odpornością, czyli osób, które mają niewydolność układu oddechowego, krążeniowego, cukrzycę lub nadmierną otyłość, czy osób starszych. Natomiast nie ma w tej chwili konieczności podłączania tych osób bezpośrednio na OIOM-ach do respiratorów, intensywnej tlenoterapii. Nie mamy już takiej sytuacji, jak mieliśmy na początku COVID-u. Od 4 marca 2020 roku w Polsce zanotowano ponad 6 600 000 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 120 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy dziś, proszę Państwa, spore zachmurzenie, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. No i tu w związku z tym występują niegroźne, co prawda, ale jednak opady. Opady deszczu na razie, ale po południu możliwe są nawet burze. No i wieczorem na północnym wschodzie tym razem będziemy mieli opady śniegu. Od 3 do 5 stopni na termometrach na północnym wschodzie właśnie, 6 do 9 w centrum, najcieplej 14, a nawet 16 na południu kraju. 5,5 minuty po godzinie 10:00. Tu Trójka przed południem, magazyn popularno-naukowy. Proszę przygotować sobie kolejną porcję ulubionego naparu i zapraszam na kolejną godzinę z najnowszymi badaniami, odkryciami i wynalazkami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. podniecione pragnienia. Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Papierowy świat, dziwne przyzwyczajenia odzierają z barw. Nie przeszkadza już obojętność. Nie stawiamy się szorstkim względom. Targane sumienia głośno krzyczeć chcą. Papierowy świat, niebotyczne łaknienia rozstrajają nas. Wiersz wykańcza mnie samodzielność. Wciąż potykam się, ufam w ciemno. Arek Kłusowski, tak nazywa się artysta. Tu trójka przed południem, 13 minut po godzinie 10, więc państwo zapewne zdążyli już przy porannej kawie przejrzeć to i owo w internecie. No i właśnie przeglądając teże internety, na pewno natknęli się państwo, albo przynajmniej mieli szansę natknąć się na różnego rodzaju artykuły wieszczące iście kasandryczne wizje tego, co stanie się z naszą pogodą w tym tygodniu. I o tym właśnie w szczegółach porozmawiamy już za chwilę z naszym stałym gościem. I end up in crisis. I lose all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time. It's me. Hi, I'm the problem. Sometimes I feel like everybody is a psycho. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. Taylor Swift i Anti-Hero, czyli antybohater. 16, a już 17 minut po godzinie 10. Właśnie ktoś taki jest teraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Człowiek, który jest odpowiedzialny za pogodę w naszym kraju. I przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Panie Grzegorzu, upał zelżał. Co pan zrobił z wiosną? Gdzie pan schował słońce? No tak. No. Tak jest w marcu jak w garncu, bym powiedział. Wreszcie przysłowie się jakieś się sprawdzi. Znaczy takie przysłowie powinno obowiązywać, ale zdaje się, że nie w tej chwili. Ale spokojnie. To, że teraz zrobiło się nieco chłodniej, to nie oznacza, że jest źle i tak jesteśmy powyżej normy. Cały czas te wartości będą wyższe, chociaż w nocy temperatura będzie spadać poniżej zera. I nawet nie wykluczone, że w nocy z środy na czwartek i z czwartku na piątek minus 5 się pojawi na Suwalszczyźnie. Także te elementy zimowe, o których mówiłem, że będą, no i to się pojawiają. Także wszystko zgodnie z prognozą. Pan mówi spokojnie. Ja jestem spokojny. Ale? Jeszcze. Najpierw zepsuł pan zimę dzieciakom i ferie. Teraz popsuł pan też wiosnę i tym samym uzasadnił swój pseudonim, pod którym pan funkcjonuje w niektórych kręgach, czyli Mr. Freeze, pan przymrozek. To prawda. Będą te przymrozki, trzeba uważać na to, bo w związku z tym, że niektórzy rozpoczęli sezon działkowicza, bo tak można powiedzieć, to teraz niektóre te roślinki będzie trzeba troszkę jednak przykryć. Ale spokojnie, nie wszędzie będzie ten przymrozek i mróz, bo na przykład na krańcach południowych, zachodnich, tutaj myślę, że będą cały czas wartości dodatnie, ale faktycznie z północy, a właściwie może inaczej, bo tutaj mówimy o antybohaterze, to tym antybohaterem jest Jasper. Tak się nazywa wyż, który stworzył się nad północną Europą. On ściąga do nas chłodne masy powietrza. Z jednej strony suche, więc to jest dobra informacja, ale z drugiej strony, no niestety w związku z tym, że nie ma chmur, to nie ma tej warstewki ochronnej, no i będzie uciekało nam ciepełko i dlatego będą uwartości ujemne. A, czyli jednak słońce będzie, jak nie ma chmur. A, no słońce cały czas jest, tylko chmur czasami za dużo. W związku z tym te chmurki... Panie Grzegorzu, definicja ze szkoły podstawowej pogody mówi, że pogoda jest zawsze, może być jednak różna. Tego uczą się dzieci chyba w szóstej klasie. To prawda, to prawda. No i akurat w tym tygodniu będzie różna. No przede wszystkim ze względu właśnie na ten skok temperatury poniżej zera, bo jeżeli jeszcze niedawno pamiętamy nawet prawie 20 stopni, przecież koniec lutego to takie wartości, a teraz nagle maksymalne wartości to rzędu 9-10 stopni, a w nocy ujemne, no to może być pewien szok. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że marzec to jest miesiąc jeszcze zimowy, a więc wartości ujemne powinny być notowane. No i ów antybohater Jasper, czyli ten bardzo rozbudowany wyż, no spowoduje, że troszkę jeszcze ten marzec będzie taki, no, mówmy to, zimowy. Ja mam taką chytrą koncepcję. Myślę, że pan realizuje bardzo dobrze przemyślany plan, bo chce się pan wziąć zamorsowanie. Zamorsowanie? To znaczy tak, myślę, że to będzie za krótko, będzie taki za krótki termin, żeby jednak bo jakaś pokrywa lodowa się znowu pojawiła. Chociaż morsowania nie trzeba robić. No, temperatura mimo wszystko wody jest na tyle już wysoka, że raczej ona nie powinna zamarzać na takich zbiorniczkach. Natomiast dobra informacja jest taka, że te zagrożenia typu marznące opady deszczu, albo tutaj jakaś gołoleć, albo oblodzenia. No, przy suchym powietrzu po prostu tego nie będzie. Także no, coś za coś. No, mimo tego chłodu, to jednak będzie słoneczko, to mimo wszystko będzie chyba uśmiech na twarzy przez to słońce. No tak jak mi się będzie wydaje. Słońce, bo na razie to nie widać. No nie widać, chociaż dzisiaj na krańcach północno-zachodnich i południowo-zachodnich słoneczko wychodzi, to bardzo ładnie. W Szczecinie dzisiaj myślę, że słuchacze rano stwierdzili, że no tutaj tak mógłby się ten dzień cały czas toczyć. No, nie będzie się toczył tak cały czas, bo jednak chmury nadejdą. No ale powiem tak. Wreszcie ten marzec pokazał oblicze takiego prawdziwego miesiąca. Mam nadzieję, że pokaże, bo styczeń i luty, ekstremalnie ciepłe miesiące. To były fałszywe miesiące. No to takie jakieś takie, no proszę państwa, jeżeli okazało się, że luty zakończył się z wartością powyżej 6 stopni na termometrach, powyżej normy, a mało tego, to co było w lutym, no to w marcu takich wartości się nie notuje. To jest cieplej niż w marcu. No więc to była normalnie ciepłe luty. No więc no mam nadzieję, że ten marzec pokaże swoją twarz i troszeczkę tej zimy jeszcze też nam pokaże. No ale pamiętajmy, że przecież jest za chwilkę 12 dzień marca. A tutaj moje ulubione powiedzenie, prawda? Mm-hmm, tak, na świętego Grzegorza. Tak. Wie pan co, bo dzisiaj też jest fajne powiedzenie, ale nie pamiętam jakie, może sobie przypomnę, to panu opowiem. A na razie to ja chciałbym w ogóle spytać, kiedy się pan na urlop wybiera, bo to wtedy należy z urlopu powrócić, jak pan jedzie. No faktycznie, ja biorę urlop już w marcu, więc uwaga, bo od 17 do chyba 20 bodajże tam 5 jakoś tak. Mhm. Także, no a muszę powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, no bo w tym czasie faktycznie może być tutaj niezbyt ciekawie, w sensie chłód może naprawdę przyjść. I ta druga część marca też wcale nie wydaje się jakaś taka bardziej wiosenna w tym takim piękniejszym obliczu, tylko właśnie w tym nieco bardziej chłodniejszym, więc no tu trzeba będzie uważać na pewno. Natomiast jeżeli mam okazję, no to w tym tygodniu, przecież 8 marca, będzie piękne święto. To jest moim zdaniem najpiękniejszy dzień. To już dzisiaj wszystkim kobietom wszystkiego miłego. No i myślę, że mimo tego mrozu, no to, znaczy tego ochłodzenia, to i tak ten tydzień będzie taki cudowny, a piątek, 8 marca będzie przewspaniały. Ja panu dyplomatycznie zripostuję, że taki dzień to powinien być codziennie. Zgadzam się. Właściwie zgadzam się. Tak. W dzień świętego Kazimierza, bo dziś właśnie Kaziuki, dzień świętego Kazimierza, zima do morza zmierza. No właśnie. No powoli. No i na świętego Grzegorza idzie do morza. No to się wszystko będzie, myślę, zgadzało. Chociaż, no mówię, te elementy chłodne mogą się pojawiać. I patrzę na prognozy właśnie w tym momencie długoterminowe. I patrzę na koniec marca. A wtedy są święta Wielkiej Nocy. Nie chcę za bardzo wychodzić, ale powiem szczerze, że troszkę niepokoją mnie te prognozy, no bo jeżeli kolejne powiedzenie się sprawdzi, czyli gdy Boże Narodzenie po wodzie, to Wielkanoc po lodzie, no mam nadzieję, że nie, ale widać, że jednak chłodne powietrze koniec marca i później początek kwietnia chce do Polski zaglądać, a wtedy właśnie może być ciekawie w środę. Tak. No wie pan, ja chwilę zanim pan przyszedł, wspominałem o tych kasandrycznych wizjach, których internet jest pełen, co to tam się będzie działo na te święta, ale to może następnym razem będziemy trochę bliżej i będziemy więcej wiedzieć. Tak, jak wrócę właśnie z urlopu, będę miał na pewno dobre informacje, to akurat przed świętami, wtedy powiem najlepsze prognozy. Grzegorz Waliewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję. just begun. Autopromocja. Wraca po niemal ćwierć wieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00, od poniedziałku do czwartku. Zaprasza Michał Kowarski. A po audycji proszę się spodziewać kolejnych odcinków Samolotów, które powracają na 19:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu trójka przed południem, na zegarach właśnie minęła 10:30. Czas na serwis kulturalny. Justyna Grabasz. Już dziś w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie po raz 26 zostaną wręczone polskie Nagrody Filmowe Orły. W tym roku liderem w wyścigu po statuetki jest produkcja KOS, która nominowana jest w aż 16 kategoriach. Po 13 szans na wyróżnienie mają Doppelganger Sobowtór, Jana Cholubka i Filip Michała Kwiecińskiego. O 6 nagród w najważniejszych kategoriach walczy natomiast Zielona Granica Agnieszki Holland. Wiadomo również, że w czasie gali Agnieszka Holland odbierze orła za osiągnięcia życia. Jak podkreślił prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, Agnieszka Holland to reżyser nieustająca w pracy, robiąca filmy, które są awangardą kina. Do końca marca na ulicach Warszawy można oglądać wystawę Serce tamtego miasta, prezentującą fotografie unikalnych obiektów z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego. Na wystawę składa się 15 plakatów z fotografiami takich obiektów jak na przykład zdjęcie z domu sierot Janusza Korczaka czy zwieńczenie drzewca sztandaru Bundu. Każdemu z plakatów towarzyszy zainspirowana obiektem opowieść, dostępna na stronie Instytutu, mówi kurator wystawy Krzysztof Czajka-Kalinowski. Ta wystawa z jednej strony składa się z odrębnych kawałków, no a z drugiej strony też wiąże się w taką historię o pamięci. Główną lecją jest to, że ta pamięć jest punktem wyjścia. Jednocześnie impresje towarzyszące każdemu zbioru dostępne są QR kodów, są takim punktem do przemyślenia tego, że historia Żydów polskich nadal żyje i nadal możemy tą historię opowiadać. Wystawę można obejrzeć również wirtualnie na stronie internetowej Instytutu jhi.pl. A skoro jesteśmy w temacie wystaw, to przeniesiemy się do Gdańska. Wczoraj w Instytucie Kultury Miejskiej otwarto wystawę Szukając Przestrzeni, na której zaprezentowano 40 prac wykonanych wiązką elektronów. Pokazane na wystawie prace są ubocznym efektem dwuletniej pracy naukowej. Z blisko 30 tysięcy obrazów, które powstały przy użyciu mikroskopu elektronowego, wybrano 40. Obrazy powstały w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej. Natomiast w ramach współpracy międzyuczelnianej artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wykonali szereg dzieł wchodzących w dziedziny rzeźby i VJ Art oraz VR. Wystawa będzie czynna do końca miesiąca. Później zostanie przeniesiona na teren Politechniki Gdańskiej. I jeszcze dobra informacja dla miłośników Terminatora. Powstaje gra wideo osadzona w uniwersum tej kultowej produkcji. W sieci pojawił się już jej pierwszy zwiastun. Terminator Survivors rozgrywać się będzie w świecie uniwersum stworzonym przez Jamesa Camerona i Gail Ann Hurd w 1984 roku. Akcja gry osadzona jest po wydarzeniach z dwóch filmów Camerona, a gracze przejmą sterowanie ocalałymi po dniu zagłady. Mierzyć się będą z wieloma zagrożeniami postapokaliptycznego życia. Program Trzeci Polskiego Radia. To był Skubas. 18,5 minuty, jesteśmy przed godziną 11. Trójka przed południem zabiera teraz Państwa do Wielkopolski. Konkretnie do gminy Połajewo na północy regionu, bo tu pojawiły się żubry. Ponad 20 osobników było widzianych na łące w okolicy. Część zwierząt miała na sobie obroże telemetryczne z nadajnikami GPS, dlatego wiadomo, że pochodzą z zagrody żubrów w Jabłonowie, gdzie od wielu lat trwa program przywracania i ochrony tych zwierząt. Co jednak przyciąga żubry, albo raczej co pcha je do wycieczek w inne regiony? No i co o tym wszystkim myślą mieszkańcy? To sprawdzał Przemysław Stochaj. Tu na Tarnówko, przez las, na Obrzycko. I ja myślałem, że to są jelenie, nie? A ja patrzę, żubr stoi na środku, a dwa jeszcze w lesie. Duże zwierzęta? Dokładnie. Można powiedzieć, że wczoraj były dosyć blisko, tutaj właśnie Boruszyna. Sołtys wsi Boruszyn, Roman Klevenhagen. Około 200 metrów od głównej drogi powiatowej, także było bardzo dobrze je widać. 22 sztuki. Także one tutaj cały czas, można powiedzieć, że krążą w naszym rejonie. No nie wiem, nie chcę tutaj strzelać, ale może z 2 lata to trwa. Żubry, które są w Wielkopolsce, są pod opieką towarzystwa. Marcin Grzegorzek, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Natomiast w okolicy Połajewa jest stado, ponad 22 osobniki i to stado bytuje na terenie nadleśnictw Oborniki, Krucz i czasem Wronki. No i czasem pojawia się w okolicach Boruszyna, szczególnie w zimowym okresie. Mieszkańcy właśnie pytają, czy dlatego wychodzą na pole, bo nie ma tego jedzenia w lasach. Jest, tylko że tu jest łatwiej. Po prostu idą na łatwiznę, tak? A jeszcze jak jest rzepak, jest dla nich atrakcyjny, to też chętnie wychodzą. Są małą atrakcją turystyczną. Jestem wójtem gminy Połajewo, nazywam się Stanisław Puchy. Szczególnie dla tych mieszkańców, którzy ze zwierzętami na co dzień mają mało do czynienia. Mówili, że są i pojechałem zobaczyć, już ich nie było. No nie będę jeździł i szukał po lesie. Pan mnie zabrał akurat w miejsce, gdzie nie ma żubrów, ale gdzie przechodziły żubry, bo są ślady, widać tych kopyt tutaj na ziemi. No tak jakby traktor jakiś przejechał przez to pole. Dokładnie, to takie są ślady szerokości około 4 metrów. Ale słyszałem, że dla rolników z gminy to nie jest aż taka atrakcja. Żubry nie chodzą po drogach, tylko wchodzą w uprawy rolne, które rolnicy pieczołowicie pielęgnują. Rolnik się napracował, a żubr wchodzi nie pytając i korzysta. Ale staramy się oczywiście przeganiać z tych pól, przy czym w okresie zimowym mamy miejsce do karmiania w lesie i to też nie wynika z tego, że nie ma jedzenia w lesie, tylko po to, żeby najmniej wychodziły na pola. Mieszkańcy nie boją się żubrów? Różnie do tego ludzie podchodzą, niektórzy się obawiają, nie podchodzą za blisko, a są tacy odważni, którzy zbliżają się jak najbliżej, żeby je zobaczyć właśnie w tej całej okazałości, bo to jest duże zwierzę, prawda? Generalna zasada jest taka, że do zwierząt dzikich się nie podchodzi. Czy żubr może ugryźć? Ugryźć nie może. Żubry są przeżuwacze, one mają, po pierwsze, one mają siekacze tylko na dole, w dolnej szczęce, u góry nie mają, one skubią trawę, bo ugryźć nie mogą. Bardziej staranować, rozumiem. Nie, one generalnie nie atakują. Natomiast gwałtowne skrócenie dystansu może spowodować to, że będą usiłowały, powiedzmy, przegonić, ale to najczęściej dotyczy to psów, które je atakują. A jak pan myśli, dlaczego akurat ten teren sobie wybrały te żubry? Może im tutaj pasuje, puszczy naszej. Dużo lasów tutaj, dlatego i to też ten las przyciąga pewnie taką zwierzynę, nie? Wilk potrafi 100 kilometrów przejść dziennie. A jak to jest z żubrem? On potrafi się przemieścić z danego miejsca w inne, na przykład w bardzo szybkim czasie? Tak, więc byki, które poszukują partnerek, migrują między stadami, natomiast stada, czyli samice, raczej się nie przemieszczają zbyt często. Czyli możemy się do nich przyzwyczaić? Oczywiście. Te, które są w tych nadleśnictwach, o których mówię, raczej stamtąd nie znikną, bo już połowa ich się tam urodziła, tak? Białowieża, z tym naturalnie kojarzą nam się żubry, przynajmniej tak było do tej pory, ale w Polsce funkcjonuje 8 wolnych populacji tego zwierzęcia. Oprócz Białowieży, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Borecka, Bieszczady, stada w zachodniej Polsce, właśnie Lasy Janowskie, Puszcza Augustowska i Puszcza Romnicka. Forever and ever.

twardych i wytrzymałych cegieł, przy tym zazębiających się ze sobą niczym klocki Lego. Plastikowe cegły trafiają m.in. na wybrzeże Kości Słoniowej. Tam zbudowano już ponad 300 sal lekcyjnych z cegieł przypominających ogromne klocki. No, taki system budowlany jest jednak obciążony pewną wadą. No teraz pewnie wszyscy na wybrzeżu Kości Słoniowej zastanawiają się, gdzie się te szkoły podziały. Ale może być gorzej. No bo wyobraźmy sobie, zbudowaliśmy sobie dom z takich klocków. No, to zapraszamy znajomych. Co będzie, jak oni przyjdą z dziećmi? Możemy potem nie znaleźć sypialni. Chodzi mi, że przerwaliśmy na 241. Czyli najbliższe wydanie audycji HCH nosić będzie numer? 242, podpowiem, żeby było łatwiej. A jaką muzykę najbardziej lubimy? Chyba taką, którą najtrudniej jest nam opisać. Różną. Zapraszamy w najbliższy wtorek od 23:00 znowu po 7 latach na antenę radiowej Trójki. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.